त्रिपाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, किसी को पूछना है? पृष्ठ संख्या 272, सूत्र संख्या 48, उसकी भूमिका। 47वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था विकार को प्राप्त हुआ हुआ वापस में कारण में आ सकता है, यानी कार्य अपने कारण रूप में आ सकता है। सुवर्णादि नाम पुनरापत्ते अहेतु, ऐसा कहा था। समझ में आ रहा है ये बात? उसका समाधान सिद्धांति ये कह रहे हैं, व्यभिचारात् अननुमानम, आपका जो हेतु है वो व्यभिचार को प्राप्त होने से अननुमानम, वो अनुमान नहीं हो सकता, यानी प्रमाण नहीं बन सकता। अननुमानम मतलब अप्रमाणम, वो अप्रमाण है। यथा जैसे कि पयो दधि भावम आपन्नम, पयो दधि भावम आपन्नम पुनः पयो भवति किम्। पयः यानी दूध, दधि को प्राप्त हुआ हुआ दूध दोबारा वापस दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। एवं इसी प्रकार से वर्णानाम न पुनरापत्ति ही, उसी प्रकार वर्ण अगर विकार को प्राप्त होते हैं तो फिर वापस अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। अथ सुवर्णवत पुनरापत्ति रीति, अगर आप ये कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, अथ यदि आप सुवर्णवत सोने के समान पुनरापत्ति दोबारा उसी रूप में आ सकते हैं, ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं, तो सुवर्ण उदाहरण उपपत्ति न, सुवर्ण का जो उदाहरण आपने दिया है वो सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि सुवर्ण वाला उदाहरण यहां लागू नहीं हो सकता है वर्णों के संदर्भ में। ये कहना चाहते हैं क्यों नहीं लागू हो सकता है? सूत्र के रूप में कह रहे हैं। हाँ जी, वो तो यहां सूत्र वाला नकार को जोड़ दिया, सुवर्ण उदाहरण उपपत्ति न, ऐसा सूत्र का जो नकार है उसको वहां जोड़ दिया हमने। क्या कहां से? व्यभिचाराद अननुमानम, व्यभिचार दोष को प्राप्त होने से आपका हेतु प्रमाण नहीं हो सकता। यथा जैसे कि पयो दधि भावम आपन्नम, दूध जो है दही के रूप में प्राप्त होकर विकृत होकर पुनः दोबारा पयो भवति किम, दोबारा वापस दूध बन जाता है क्या? नहीं बन जाता है। एवं वर्णानाम न पुनरापत्ति, उसी प्रकार वर्ण भी बदल नहीं सकते वापस, यानी ई को या हो गया और वही या वापस ई बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ तो वही बात कह रहे हैं सिद्धांत। सामने वाला तो विकार मानता है, पूर्व पक्षी तो विकार मानता है ना, तो उसके विकारत्व को ही तो खंडन कर रहे हैं सिद्धांत, ऐसा नहीं बनता है, ये कहना चाहते हैं। जैसे दूध वापस दही से दूध नहीं बन सकता, ऐसे ही इकार यकार बनकर के वापस इकार नहीं बन सकता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। हाँ जी, भाई वो आदेश है ना, उसका हम आदेश कह रहे हैं, ये तो विकार नहीं होता, यही तो सिद्ध करना चाहते सिद्धांती। ये बात है कि इकार यकार बन के फिर इकार नहीं बनता। हाँ, नहीं बनता है, तो बन सकता है। फिर वही बात है, बन सकता है, आपका कथन मात्र हो गए ना, हमने उदाहरण दिया ना, जैसे दूध दही के रूप में बन करके वापस दूध नहीं बनता, क्योंकि विकार जो होता है वो विकार इसी रूप में होता है, विकार को प्राप्त होने के बाद में वापस वही नहीं बन सकता, जैसे कि दूध दही बन करके वापस वो दही जो है दूध के रूप में नहीं आ सकता, विकार में ये स्थिति होती है। और जहां विकार नहीं होता है वहां तो वापस में बन जाएंगे ना, क्योंकि वो विकार ही नहीं है। इसलिए यहां सुवर्ण का उदाहरण जो है घटित नहीं होगा, सुवर्ण में उस तरह का विकार होता ही नहीं है। सुवर्ण में तो केवल बाह्य परिवर्तन होता है, सोनापन सुवर्णत्व जो है हटता नहीं है उसमें, सुवर्णत्व तो वैसा का वैसा बना रहता है। पकड़ में आ रहे ना, वो विकार नहीं है ये, इसलिए सुवर्ण का उदाहरण यह घटित नहीं होगा, ये तो कहना चाह रहे हैं। सिद्धांती विकार नहीं होता है ये मानता है, और पूर्व पक्षी विकार होता है ये मानता है। तो सिद्धांती कहते हैं कि विकार कभी अपने मूल कारण में नहीं आता है, तो पूर्व पक्षी ने कहा आता है, उसने सुवर्ण का उदाहरण दिया है। तो अब सिद्धांती कहते हैं नहीं, ये आपका ये जो सुवर्ण का हेतु दिया है आपने पुनरापत्ति कह करके, ये व्यभिचार को प्राप्त होता है। तो फिर क्या नहीं समझ में? हाँ, तो जैसे दूध दोबारा दही बन के दूध नहीं बन सकता, वैसे भी इकार भी या कोई भी वर्ण विकार आपके मत के अनुसार विकार के रूप में परिवर्तित होता हो, फिर वापस वो अपने मूल रूप में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आया? ठीक है, तो कहते हैं सुवर्ण उदाहरण उपपत्ति न, सुवर्ण का उदाहरण के रूप में जो आपने लाया है उसकी उपपत्ति उसकी सिद्धि न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है बोलिए? न तद विकाराणाम सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्, न तद विकाराणाम सुवर्ण भाव अव्यतिरेकात्। भाष्य को देखिएगा, अवस्थितम सुवर्णम हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेन धर्मी भवति। धमी धमी में रेफ छूट गया, धर्मी भवति। कहते हैं अवस्थितम सुवर्णम, विद्यमान सुवर्ण सोना, हीयमानेन धर्मेन, एक धर्म उससे हट रहा है, मान लीजिएगा कुंडल के रूप में है, वो कुंडल रूपी धर्म से हटता हुआ उपजायमानेन धर्मेन, और रुचक रूपी धर्म से युक्त हो गया, तो धर्मी वैसे की वैसी रहती है, सुवर्णत्व रूपी धर्मी उसमें रहती है या रहता है। सुवर्णत्व रूपी जो धर्मी है वो तो वैसा का वैसा बना रहता है, चाहे एक धर्म हट रहा हो और दूसरा नया धर्म उत्पन्न हो रहा हो वहां पर, लेकिन सुवर्णत्व रूपी धर्मी तो वहां पर रहेगी। ठीक है ना, धर्मी तो वहां पर विद्यमान है। नैव कश्चित शब्दात्मा, जैसे यहां सुवर्ण के बारे में है उसके समान ऐसा कोई शब्द नहीं है। नैव कश्चित शब्दात्मा, कोई भी शब्द स्वरूप ऐसा नहीं है जो हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते। स्पष्ट कह रहे हैं हीयमानेन इत्वेन, जो इत्तु हटता जा रहा हो, इत्तु रूपी धर्मी हट रहा हो और उत्पन्न होने वाला यत्व रूपी धर्म आ रहा हो, ठीक है ना, तो इत्व रूपी धर्म हट गया है, यत्व रूपी धर्म आ गया है, तो इस इत्व को के हटने पर और यत्व रूपी धर्म के आने पर वहां पर कोई धर्मी गृहित नहीं होता है, वह धर्मी कौन है? पकड़ में आ रहे ना? हाँ, इत्तु को रखने वाला या यत्तु को रखने वाला धर्मी कौन सा गृहित हो रहा है वहां पर? वहां सुवर्ण में तो धर्मी गृहित होता है, पकड़ में आ रहे ना? सुवर्ण में धर्मी क्या है? पदार्थ है ना, वस्तु है, वो द्रव्य गृहित हो रहा है ना, उस द्रव्य के साथ साथ में वहां पर सुवर्णत्व भी साथ में सतत गृहित हो रहा है। तो यहां पर कौन सा ऐसा आपको गृहित हो रहा है धर्मी? इत्तु को हटा दिया, इत्तु एक धर्म है और यत्व एक धर्म है, तो इत्व और यत्व धर्म को आपने एक को हटा दिया एक को ले आया, तो इसका धर्मी कौन है? जो यत्व रूपी धर्म आ रहा है वो यत्व रूपी धर्म किस में रहेगा? वो कोई धर्मी तो गृहित हो नहीं रहा है। पकड़ में आ रहा है? क्या एकार में? वो एकारी तो यत्व है, भाई जो आप ला रहे अब धर्म बना रहे हो ना, जैसे वो इकार तो वो धर्म है ना, इत्व इत्व धर्म है, यत्व धर्म है, वो तो धर्म है, फिर वो धर्म किस में रह रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ किस में रह रहा है? एक साथ नहीं है भाई, एक इत्व हट गया है हाँ, और एक यत्व आया है, ये यत्व जो आ रहा है और जो इत्व हट रहा है, तो इत्व जो हट गया कोई बात नहीं, जो इत्व आ रहा है वो इत्व रूपी धर्म किस धर्मी में रह रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? ऐसा कोई धर्मी नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, दोनों में नहीं है, वहां धर्मी हो कोई द्रव्य ही नहीं है ऐसा। स्वर्ण में स्वर्ण जो सुवर्णत्व जो धर्म है वो किसमें रहता है? वो सुवर्णत्व तो सामान्य है, जाति है, वो दोनों में रहता है, लेकिन द्रव्य है वहां पर। यहाँ तो शब्द तो अपने आप में गुण है, ये जो शब्द है जो उत्पन्न हो रहा है, शब्द जो हम बोल रहे हैं शब्द, वो तो गुण है, वो द्रव्य थोड़ा है। क्यों नहीं है? नित्य मान करके तो चल रहा है शब्द, नित्य भी मान रहा है वो, पीछे तो नित्य है। अच्छा नित्य ना भी रहे कोई बात नहीं है, पर उसका आधार तो कोई तो होना चाहिए ना। भाई इत्व यत्व तो धर्म है, वो किस में रहते हैं? वर्ण अपने आप में गुण है, वर्ण अपने आप में गुण है, हाँ याद रखना। और क्या, वर्ण तो अपने आप में गुण है। हाँ जी, नहीं आकाश तो अलग बात है, ये तो नित्य है ना, नित्य रहने वाला सदा रहता है उनके पक्ष में शब्द। भाई जो इत्व हट रहा है, यत्व आ रहा है, ये तो धर्म है ना, हटने वाला और आने वाले धर्म होते हैं, याद रखना। जैसे सुवर्ण में कुंडल रूपी धर्म हट रहा है और कड़ा रूपी धर्म आ रहा है, पर ये धर्म किस में रह रहे हैं? वहां द्रव्य में रह रहे हैं, उसका आधार है वहां पर, धर्मी है वहां पर। यहाँ इत्व एक धर्म है और यत्व एक धर्म है, तो इत्व धर्म हट गया और यत्व धर्म आ गया, तो उसमें धर्मी कौन है? ऐसा कोई धर्मी नहीं है यहाँ पर। तस्मात सुवर्णोदाहरणम न उपद्यते, इसलिए सुवर्ण का उदाहरण आपके यहाँ उचित नहीं है, सिद्ध नहीं हो सकता। अब पूर्व पक्ष इसका उत्तर देता है, हमने कहा कि वहां सुवर्णत्व तो दोनों में बराबर रहता है, तब वो कहता है वर्णत्व अव्यतिरेकात् वर्ण विकारानाम अप्रतिषेध। अब पूर्व पक्षी कहता है वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व तो रहता है उसमें, मतलब वो भी इकार भी वर्ण है और इसमें ये भी वर्ण है, तो वर्णत्व तो वह रहता है, तो वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व का खंडन ना होने से, यानी वर्णत्व की अभिन्नता, दोनों में समानता। अव्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब भिन्नता भेद, और अव्यतिरेक मतलब अभेद, वर्णत्व का अभेद होने से दोनों में, वर्ण विकारानाम अप्रतिषेधा, वर्णों में विकार होता है इसका खंडन नहीं हो सकता, तो उसने वर्णत्व को ले आया सामने। वर्ण विकार अपि वर्णत्वम न व्यभिचरंती, उसी वार्तिक को खोल रहे हैं, जो वर्ण विकार है वो वर्ण विकार अपने वर्णत्व को व्यभिचार नहीं करते हैं। यथा सुवर्ण विकार सुवर्णत्वमिति, जैसे सुवर्ण का विकार सुवर्णत्व को व्यभिचार नहीं करते हैं। पकड़ में आ रहे ना, तो ऐसे ही वर्णत्व भी व्यभिचार नहीं करता है, वर्णत्व भी व्यभिचार नहीं करता है, पकड़ में आ रहे ना, तो वर्णत्व का व्यभिचार नहीं होता इसलिए वर्णों में विकार होता है ये कहना चाहते हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी ये कहता है वर्णत्व अव्यतिरेकाद, वर्णत्व की भिन्नता ना होने से, दोनों वर्णों में वर्णत्व बराबर रहता है, भले ही इकार अट रहा है इकार आ गया, तो जैसे सुवर्णत्व वहां बराबर बना रहता है, यहां पर भी वर्णत्व बराबर रहता है तो विकार हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते। वर्णत्व अव्यतिरेकात्, वर्णत्व की भिन्नता ना होने से वर्ण विकारों का खंडन नहीं हो सकता। उसी को लाए वर्ण विकार अपनी वर्णत्व न व्यभिचरंती, वर्ण विकार भी वर्णत्व को व्यभिचार नहीं कर सकते। यथा सुवर्ण विकार सुवर्णत्वमिति, जैसे सुवर्ण विकार सुवर्णत्व को व्यभिचार नहीं करते। पकड़ में आ गया ये पर? हाँ जी, कुंडलत्व को कुंडल में सुवर्णत्व रहता है नहीं रहता है, ऐसे ही रुचकत्व में भी कुंडल सुवर्णत्व है। आप बिस्किट है, सोने का बिस्किट है, उसमें सोनापन है ना, उस बिस्किट को आपने नेकलेस बनाया तो क्या उसमें सुवर्णत्व हट गया? क्या रहता है ना, दोनों में बराबर रहता है, सुवर्णत्व तो दोनों में है। ऐसे ही यहाँ पर इकार में भी वर्णत्व है और यकार में भी वर्णत्व है, तो दोनों में वर्णत्व है, इसलिए आप इसको विकार मान लो, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहे हैं? अब इसका समाधान सिद्धांत बहुत अच्छे ढंग से किया है। देखिए, सामान्यवतो धर्मयोगो न सामान्यस्य, बहुत अच्छी बात कही है। सामान्यवतो धर्मयोगा, धर्मयोगा धर्मों का योग यानी धर्मों का आधार, ये सामान्य वाले का होता है। सामान्य वाले का मतलब जिस सामान्य को रखता है द्रव्य, सामान्यवत मतलब द्रव्य, यानी जाति को अपने में धारण करने वाले द्रव्य में धर्मों का योग होता है, ना कि सामान्यस्य। सामान्य जाति के कोई धर्म नहीं होते। पकड़ में आ रहे ना, जाति के कोई धर्म नहीं होते। जैसे गोत्र जाति है, ठीक है ना, गोत्र जाति अपने में किसी धर्म को नहीं रखता, ठीक है ना, इसलिए जाति के कोई धर्म नहीं होते। गाय के धर्म होते हैं, द्रव्य में होते हैं ना, धर्म तो जितने भी होंगे वो तो द्रव्य में होंगे ना, जाति में थोड़े होंगे। ये कहना चाहिए नहीं, धर्म का मतलब यहां गुण है, गाय के अंदर गोत्र धर्म नहीं कह सकते, उसको धर्म नहीं कहते, उसको जाति कहेंगे। धर्म तो अलग चीज है और जाति अलग चीज है। वो इत्तु यत्तु जो है वो धर्म है, जाति भी कह सकते, उसको जाति कहो कोई बात नहीं है, तो फिर वो जाति जाति में थोड़ा रहेगा। मतलब ये इत्तु हट गया और यत्तु आया, यत्तु किस में रहेगा? वर्णत्व में, वो तो वर्णत्व को स्वीकार किया था ना उसने, वर्णत्व तो दोनों में बराबर है, तो वर्णत्व के कारण से ये हो जाएंगे विकार, वो कहना चाह रहा है। तो वर्णत्व अपने आप में जाती है और इत्तु भी अपने आप में जाती है, तो जाति को जाति में थोड़ा रखोगे आप? उसकी बात समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं जाति और धर्म जो समानार्थक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, जाति अलग पदार्थ है, धर्म तो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी पदार्थ को आप धर्म कह सकते हैं। मोटे तौर पर धर्म तो वैसे गुणों को कहते हैं, विशेषताओं को कहते हैं, यहाँ पर धर्म और धर्मी ऐसा, गुण और गुणी, तो जो गुण है उसको धर्म शब्द से कहा जा रहा है। ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, ये विकार क्या है? धर्म है, ये याद रखना। जो विकार है ना, मतलब कुंडलत्व को हटा करके रुचकत्व को ला रहे, यानी आपने कुंडल स्वरूप को हटा करके कड़े स्वरूप को ला रहे हैं, तो कड़ा स्वरूप भी धर्म है और कुंडल स्वरूप भी धर्म है। ये कुंडल स्वरूप धर्म किसका है? सोने का। कड़ा स्वरूप धर्म किसका है? सोने का। पकड़ में आ रहा है ना? पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लाल, ये लाल है, ये लाल धर्म किसका है? कपड़े का है, ठीक है ना। अब इसको मैं ब्लू कलर कर दूं, और ब्लू ब्लू किसका धर्म है? कपड़े का। यही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं? हाँ जी, नहीं, कपड़ापन जो है वो कपड़ापन तो कपड़े में ही रहेगा ना, और कहाँ रहेगा? उसको जाति कहेंगे, कपड़ापन। हाँ जी, वो अलग चीज है। धर्म का मतलब यह विशेषता है, गुण है। तो विकार जो है, ये विकार तो धर्म है ना, तो इत्तु हट रहा है तो इत्तु क्या है? वो धर्म है। और यत्तु आ रहा है वो भी धर्म है, ठीक है ना। इत्तु हट रहा है, यत्तु आ रहा है, ये तो धर्म हो गए। अब ये धर्म हो गए तो ये धर्म रहेंगे कहां पर, उसका आधार तो कोई होना चाहिए ना। तो आप, आपने तो वर्णत्व को कहा, तो वर्णत्व में थोड़ा रहेंगे, जाति में जाति नहीं रह सकता, ये बात है। इसलिए कह रहे हैं सामान्य सामान्यवतो धर्म योगा, सामान्य वाले यानी जाति जिसमें रहती है ऐसे द्रव्य के ही धर्म धर्मों का योग होता है, जाति वाले द्रव्य का ही धर्मों का योग होता है। हाँ जी, भाई जो जाति को रखने वाला द्रव्य है उस द्रव्य के ही धर्मों का योग होता है, यानी धर्म द्रव्य में रहते हैं, न सामान्यस्य जाति में नहीं रहते हैं। अब क्या कहना क्या चाहते ये बताओ ना। मनुष्य मनुष्य की मनुष्य जाति, तो सभी मनुष्यों में अलग अलग धर्म होंगे, तो इनके धर्मों का सभी मनुष्य के अंदर जो धर्म है इनके योग का बोला गया है या मनुष्यत्व और गोत्र दो अलग अलग जातियां इनके धर्मों की योग की बात हो रही है। ये कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म जो है द्रव्य के आश्रित रहते हैं, बस ये कहना। धर्म द्रव्य के आश्रित रहते हैं, धर्म धर्म के आश्रित नहीं रहते। पकड़ में आ रहा है? सामान्यवतो धर्म योग, सामान्य को रखने वाला जो द्रव्य है उसके साथ ही धर्म का योग होता है, अर्थात धर्म द्रव्य में रहता है, न सामान्यस्य सामान्य के धर्मों का योग नहीं होता, यानी सामान्य में धर्म नहीं रहते। अब इसका भाष्य को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कुंडल रुचकौ सुवर्णस्य धर्मौ, स्पष्ट बता दिया। कुंडल रुचकौ, कुंडल और कड़ा ये दोनों सुवर्ण के धर्म है, न सुवर्णत्वस्य ये सुवर्णत्व के धर्म नहीं है। पकड़ में आ गए? तो सुवर्ण के धर्म बोले सुवर्ण रूपी द्रव्य के धर्म है, ना कि सुवर्णत्व रूपी जाति के धर्म है। पकड़ में आ गए? एवं इसी प्रकार से इकार यकारो, इकार और यकार कस्य वर्णात्मनो धर्मो, इकार और यकार जो है ये किस वर्ण स्वरूप के धर्म है, मतलब किसके धर्म है ये इकार यकार। वर्णत्वम सामान्यम, वर्णत्व तो सामान्य है, वर्णत्व जो है सामान्य है, जाति है, न तस्य इमो धर्मो, तस्या उस वर्णत्व के इमो ये जो इत्तु यत्व है ये उस वर्णत्व के धर्म नहीं है, नहीं हो सकते हैं। तस्य इमो धर्मो भवितुम न अर्हतः, उस वर्णत्व के ये धर्म नहीं हो सकते। धर्म होता है द्रव्य में होता है, ठीक है, द्रव्य के आश्रित होता है, और यहाँ का जाति में नहीं होता है, लेकिन जाति के आधार पर ही तो धर्म होता है, मतलब जैसे गोत्र जाति है और सिंहत्व जाति है, दोनों वे किसी के भी आधार पर रहे, धर्म धर्म को नहीं रखता, जाति में जाति नहीं रहती है। उसके आधार पर किसके आधार पर क्या रहता है? तो भाई आधार पर रहता क्या वो बताओ पहले। हाँ भाई रहता है धर्म, हम मना थोड़ा कर रहे हैं, वो धर्म रहता किस में ये उत्तर दो, इधर उधर भागो मत। हम कब मना कर रहे हैं कि बस धर्म मतलब इनके कारण से मैं रह सकता हूँ, मेरे कारण से आप रह सकते हैं, ठीक है ना, वक्ता के कारण से श्रोता रह सकते, वक्तृत्व के कारण से श्रोता रह सकते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, उपदेष्टा के कारण से श्रोता रह सकती, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वेद पाठी के कारण से या होता के कारण से यजमान रह सकती, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर रहेंगे कहाँ वो उत्तर दो। उनका रहने का आधार तो बताना पड़ेगा ना, वो आधार बताइए ना, हमें क्या आपत्ति है, एक के कारण से दूसरे भी रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, एक के कारण से पचास हो रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, रहेंगे कहाँ वो उत्तर दो। पकड़ में आ रहे हैं जी? तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो इत्तु यत्तु जो हट रहे हैं और आ रहे हैं, यानी एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो ये आने वाला किस में रहता है? आप कहे तो वर्णत्व, वर्णत्व तो जाति है, जाति तो अपने आप में नहीं रख सकता किसी को, फिर वो रहते किस में, ये कह रहे हैं। नच निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही, बहुत अच्छी बात कही है, नच निवर्तमान धर्म, जो हटने वाला धर्म है, निवर्तमान का मतलब अटने वाला, जो अटने वाला धर्म है वो उत्पन्न होने वाले धर्म का कारण प्रकृति नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से निवर्तमान इकार अटने वाला जो इकार है वो उपजायमान से इकार से न प्रकृति, उत्पन्न होने वाले इकार की प्रकृति नहीं हो सकती। कारण, हाँ जी कारण, स्पष्ट हो गए जी सूत्रार्थ। सोने को, सोने के कुंडल आदि विकार हैं, सोने के कुंडल आदि विकार हैं, ऐसा कहने पर उनका सुवर्णत्व से अभेद होने से, वर्ण विकार के लिए वर्ण विकार के लिए सुवर्ण का उदाहरण अनुचित है। स्पष्ट हो गया जी। चले हम आगे। इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति, इससे भी वर्णों में विकार नहीं होता है ऐसा सिद्ध होता है। इतश्च मतलब इस कारण से, जो आगे आने वाला सूत्र है ना उसके, उसको ध्यान में रखते बोल रहे हैं। इतश्च इस कारण से भी वर्णों में विकार नहीं होता है ऐसा सिद्ध होता है। बोलिए, नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। दोनों ही पक्षों को लेकर के घेर लिया है सिद्धांती ने। कहते हैं नित्यावर्णा, वर्ण नित्य हैं इति एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष को स्वीकार करने पर, वर्ण नित्य होते हैं इस पक्ष को स्वीकार करने पर, इकार यकारो वर्णो इति उभयोः नित्यत्वात्। इकार और यकार ये दोनों वर्ण नित्य होने से विकार अनुपत्ति, फिर इसमें विकार होता है इसकी ऐसा कहने की बात ही नहीं है। यानी विकार अनुपत्ति विकार की असिद्धि होती है। जब आपने इकार और यकार को नित्य मानते हो तो नित्यों में विकार नहीं हुआ करता है। हाँ जी, क्या सत्वरस्तंभ? हाँ हाँ, विकार नहीं होता है उसमें भी। हाँ जी, वो बाह्य परिवर्तन है। हाँ जी, क्या विकार हुआ? मूल स्वरूप था, उसने उसको छोड़ा ना। मूल स्वरूप को कहीं नहीं छोड़ता, उस तरह का ये विकार नहीं है। विकारों भी दो प्रकार के होते हैं, विकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहां जिस प्रकार के ये विकार कर रहे हैं इस तरह का विकार नहीं होता है, ठीक है ना। वहां जो नित्य सत्वरस्तम उसमें जो विकार कहा जाता है वो इस अर्थ में वो विकार नहीं है। वो विकार अलग चीज है, ये विकार अलग चीज है। अंतर है ना, तभी तो मैं बता रहा हूं। खास अंतर यही है, जिस दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ जैसे आप दूध से दही बन जाता है, जिस प्रकार का ये विकार है, ऐसा विकार वर्णों में नहीं होता है। बस हाँ जी, मतलब ऐसा विकार होता ही नहीं है, नहीं आ सकता ऐसे, ये होता नहीं है वर्णों में, ऐसा नहीं होता है वर्णों में, इस तरह का नहीं होता है। और जहां पर विकार जो कहते हैं, वो विकार ऐसे ही जैसे दूध दही के रूप में बन जाता है, फिर वो दही जो है वापस में दूध के रूप में नहीं आ सकता है, ठीक है। और जो उसको आप विकार कम निषेध कर रहे हैं, वहां पर तो सत्वरस्तम वापस सत्वरस्तम में आ जाता है वहां पर, इसलिए वो विकार उस अर्थ में वो विकार नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों विकारों में अंतर पकड़ में आ रहे हैं अंतर। लेकिन जो ये सिद्धांत बता रहे हैं कि नित्य विकार, हाँ ये इसी अर्थ को ध्यान में रख करके ही बता रहे हैं, ठीक है। क्यों जी, पकड़ में आ रहा है? इनका प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? इन्होंने कहा एक नित्य पदार्थों में विकार नहीं होता है, तो इन्होंने प्रश्न किया सत्वरस्तम में तो विकार क्यों होता है, तो मैंने उत्तर दिया वो विकार नहीं है, वो अलग स्वरूप है, उस अर्थ में यहाँ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जिस अर्थ में बताया जा रहा है वो अलग बात है, और उसको जिस अर्थ में बताया जाता है वो अलग है। जैसे यहाँ पर दूध दही बन जाता है, फिर वापस दही जो है दूध नहीं बन सकता, हम नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, ठीक है ना। इसलिए ये विकार है, ऐसा विकार वहां पर सत्वरस्तम का नहीं है। हाँ जी, किसी भी तरीके से आप नहीं बना सकते। हाँ जी, हाँ जी, वो सुवर्ण में जैसे परिवर्तन होता है, ऐसा ही परिवर्तन सत्वरस्तम में होता है, उस अर्थ में इसको हम लेंगे वहां पर, ठीक है। चले, नित्ये नित्यत्वे अविनाशित्वात् कह कस्य विकार इति। नित्यत्वे नित्य मानने पर, अविनाशित्वात् फिर वो अविनाशी होता है, जिसको हम नित्य मानते हैं वो अविनाशी होता है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। जब वो अविनाशी वाला होने से कह कस्य विकार, फिर कौन किसका विकार है? इकार और यकार, इकार भी अविनाशी है और यकार भी अविनाशी है, फिर इकार के स्थान में यकार आ गया है, कैसे कह सकते हैं कौन किसका विकार होगा? यानी यकार इकार का विकार है या इकार यकार का विकार है, कैसे कहेंगे आप? दोनों नित्य है, दोनों अविनाशी है, ये कहना चाह रहे। अथ अनित्या वर्ण इति पक्ष, यदि आप वर्णों को अनित्य है ऐसा अगर इस पक्ष को मानते हैं, उस स्थिति में भी एवं अपि अनवस्थानम वर्णानाम, एवं अपि ऐसा मानने पर भी वर्ण अवस्थित नहीं रहते हैं, वर्ण स्थिर नहीं रहते हैं, वर्ण तो उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो अस्थिरों में विकार हो ही नहीं सकता। पकड़ में आ रहा है जी? मैंने वर्ण उत्पन्न किया और वो नष्ट हो गया, और जो खुद नहीं रहता हो उसमें कहाँ विकार होगा? विकार हो ही नहीं सकता, विकार उसमें होता है जो स्थिर रहते हो। अवस्थितानाम विकारो भवति, अनवस्थितानाम विकारो न भवति, ये सिद्धांत है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वहां ये बात नहीं है, नहीं वहां के लिए नहीं कह रहे, ये वर्णात्मक शब्दों, इधर उधर मत जाइएगा, प्रश्न हमारा चल रहा है वर्णात्मक शब्दों का, और वर्णात्मक शब्दों का जो हम बोल रहे हैं, तो वो बोल करके जो वर्णात्मक शब्द बोलते हैं उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर, लिखे हुए के ऊपर नहीं हो रही है, ठीक है ना। और जहां लिखा जाता है वहां पर भी कोई विकार नहीं होता, वो इकार को अब यह नहीं बनाते वहां पर, लाते हैं इकार को, यकार नहीं बनाते हो ना, बस हम ये कहना चाह रहे। प्रश्न तो ये आ रहा है ना, इकार में परिवर्तन होकर के यकार बन जाता है, विकार होता है, विकार का मतलब यही है, जैसे दूध में परिवर्तन हो आकर के दही बन गया, दूध ही दही बन गया है, ऐसा नहीं कि दूध अलग है दही अलग है, दूध ही दही के रूप में परिवर्तित हुआ, यह है विकार। क्या यहां पर इकार ही यकार के रूप में बदल गया, और फिर वापस यकार फिर वापस ई के रूप में बदल जाता है, ऐसा विकार होता ही नहीं, ये कहना चाह रहे। क्यों नहीं होता? अवस्थित ही नहीं रहते, स्थिर ही नहीं रहते, तो कैसे होंगे ये? इसका मतलब जो हम वर्णात्मक शब्द बोल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसलिए कह रहे हैं एवं अपि अनवस्थानां वर्णानां, क्योंकि वर्ण अवस्थित ही नहीं रहते हैं, जब ठहरते ही नहीं है तो उसमें विकार आने का प्रश्न ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। वो तो वर्ण जल्दी समाप्त होते हैं, शब्द तो उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, नहीं होता है। आगे पढ़ो, समझो, समझ में आ जाएगा। अगर हो सकता है तो फिर मान ही लेंगे ना, हमें क्या आपत्ति है। जब स्थिर ही नहीं रहता है तो फिर बात ही समाप्त है। अनित्य के लिए कह रहे हैं ना भाई, उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाते हैं, शब्द स्थिर कहाँ रहते हैं? वो शब्द उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर के फिर जिस काल में उत्पन्न होता है अगले क्षण में वो दूसरे को उत्पन्न करता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। बस उस क्षण में दूसरे को उत्पन्न करने का काम करता है, बस उत्पन्न कर दिया, पिछला नष्ट हो गया, बस वो स्थिर रहता ही नहीं, इसलिए विकार उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिएगा, किम इदम अवस्थानम वर्णानम, प्रश्न किया जा रहा है वर्णों का अनवस्थान क्या होता है। अनवस्थान किसको कहते हैं वर्णों में? जो अनवस्थान आपने बताया है, तो वर्णों में अनवस्थान किसको कहते हैं? तो उत्तर दिया उत्पद्य निरोधा, उत्पन्न होकर के नष्ट होना ही उनका अनवस्थान है, यानी अस्थिर है, यानी वर्ण अस्थिर रहते हैं। तो अस्थिरता किसको कहते हैं? तो कहते हैं उत्पन्न होते हैं और निरोधा नष्ट हो जाते हैं, यही उनकी अस्थिरता है। अब बता रहे हैं उत्पद्य निरुद्धे इकारे इकार उत्पद्यते, समझने का प्रयत्न करना ये क्या कहना चाहते हैं। आप जो इकार को ला रहे हो ना, ये कैसे ला रहे हो पता है? उसको कह रहे हैं उत्पद्य निरुद्धे इकारे, पहले इकार उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है, नष्ट होने के बाद में फिर यकार आता है, तो इसलिए कह रहे उत्पद्य उत्पन्न होकर निरुद्धे इकारे, इकार के नष्ट हो जाने पर यकार उत्पद्यते, यकार आता है। यकार तब आता है जब इकार चला जाता है। फिर कह रहे हैं उत्पद्य उत्पन्न होकर के यकारे निरुद्धे, यकार के हट जाने पर इकार उत्पद्यते, फिर इकार उत्पन्न होता है। इति कह कस्य विकार, इस स्थिति में कौन किसका विकार है जी? कैसे बताएंगे कौन किसका विकार है? वो तो है ही नहीं, इकार तो नष्ट हो गया उसके बाद यकार उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो ये यकार जो आए किसका विकार मानेंगे? किसी का विकार तभी मानोगे ना जो विद्यमान हो, वो विद्यमान ही नहीं है, स्थिर ही नहीं है, वो तो हट गया, उसके हटने पर ही आया, यानी उसके नष्ट होने पर ही यकार आया, फिर कैसे आप कह सकते ये किसका विकार है? अब उदाहरण से समझाया जा रहा है। तदेतद अवग्रीय, तदेतद अवग्रीय, अवग्रीय का मतलब विग्रह करके, विच्छेद करके बोलिए दधि अत्र। पहले आप क्या करते हो? दो शब्दों को बोलते हो दधि अत्र, ऐसा बोल के फिर संधाने, फिर संधि करते हैं, फिर संधि करते हैं, फिर कहते हैं संधाय च अवग्रहे। पहले आप संधि भी करते हो, पहले दो प्रकार से आप बोलते हैं, विग्रह वाक्यों को बोल करके संधि करते हो, अथवा संधि करके फिर विग्रह करते हो, ये दो प्रक्रिया है। संधाय च संधि करके अवग्रहे, अवग्रह यानी विच्छेद करते हैं, वेदितव्यम ऐसा मानना चाहिए, ऐसा ही होता है व्यवहार में। पहले आप दधि अत्र बोल करके फिर दध्यत्र ऐसा बोलते हो, अथवा दध्यत्र बोल करके फिर दधि अत्र ऐसा विग्रह, यानी पहले विग्रह करके फिर संधि करते हो, अथवा संधि करके फिर विग्रह करते हो। पकड़ में आ रहे हैं? इसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब अवग्रह करते हैं दधि अत्र ऐसा बोलते हो तो ये नष्ट हो गया, फिर आप दध्यत्र ऐसा लाते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो दध्यत्र, ये बोलने के बाद ये नष्ट हो गया, फिर उसके बाद बोलते हो दधि अत्र ऐसा। जब दधि अत्र बोला है, ठीक है ना, उसके बाद जब दध्यत्र बोलोगे तो दधि अत्र समाप्त हो गया, फिर दध्यत्र आया, फिर आपने दध्यत्र बोला, जब दध्यत्र समाप्त हो गया तो उसके बाद दधि अत्र ऐसा आया, पकड़ में आ रहा है, ऐसा ही होता है। इसलिए अस्थिरों में भी विकार की सिद्धि नहीं हो सकती। नित्य पक्ष मानो तो भी विकार की सिद्धि नहीं होती है, और अनित्य पक्ष मानो तो भी विकार की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए वर्णों में विकार नहीं होता है, आदेश होता है, एक के स्थान पर दूसरे को आदेश करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के स्थान पर हम दूसरे व्यक्ति को बिठाते हैं, एक रिटायर हो गए तो उसके जान पर नए व्यक्ति को बिठा देते हैं, ठीक है ना। एक प्रधानमंत्री हट गया है, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, तो एक के स्थान पे एक को बिठाते हैं हम। मनमोहन का विकार नहीं है ये नरेंद्र मोदी या मनमोहन जो है उससे पहले जो था उसका विकार नहीं है, वो तो एक के स्थान पर एक को बिठा है, इसको आदेश कहते हैं। तो ऐसे ही वर्णों में आदेश होता है, विकार नहीं होता है, ठीक है। सूत्रार्थ वर्णों को नित्य मानने पर वर्णों के अविनाशी होने से और अनित्य मानने पर वर्णों में अस्थिरता होने से वर्णों में विकार नहीं होता पकड़ में आ गई। दो बातें बताइए कि वर्णों को यदि नित्य मानते हैं तो नित्य जो है अविनाशी होते हैं, जो अविनाशी होते हैं उसमें विकार ही नहीं हो सकता, इसलिए वर्णों में विकार नहीं होगा। अगर यदि आप वर्णों को अनित्य मानते हैं तो अनित्य मानने पर भी विकार नहीं हो सकता, क्यों? विकार के लिए उनको स्थिर रहना जरूरी है, वो स्थिर ही नहीं रहते हैं तो कैसे विकार होगा। तो दोनों ही पक्षों में वर्णों में विकार नहीं होता। जब विकार नहीं होता तो क्या होता है? आदेश होता है। पकड़ में आ गया। अब ये सिद्धांती का सूत्र था 49। अब इस सिद्धांती के उत्तर पर पूर्व पक्षी समाधान करता है। नित्य पक्षे तु तावत समाधि, नित्य पक्ष में वो समाधान करता है, यानी वो नित्य होते हुए भी उसमें विकार होता है, ये सिद्ध करवाना चाहता है। पकड़ में आ रहे जी? नित्य पक्षे तु तावत समाधि, नित्य पक्ष में समाधान करता है कि नित्य होते हुए भी उसमें विकार होता है, ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। बोलिए। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। पूर्व पक्ष भी बड़ा चालाक होता है, ठीक है। मतलब सिद्धांती जिस सूक्ष्मता से वो समाधान करने की चेष्टा करेंगे वो उसी सूक्ष्मता से वो भी मतलब अपना चाल चलता है। पूर्व पक्षी कहता है नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। जो नित्य पदार्थ होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं, ठीक है ना। अतीन्द्रिय होना उसका धर्म है, लेकिन केवल अतीन्द्रिय होते हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके धर्म अलग अलग प्रकार, नित्य पदार्थों के धर्म अलग अलग होते हैं। कुछ जो है अतीन्द्रिय होते हैं नित्य होते हुए भी, और कुछ नित्य होते हुए भी ऐन्द्रियक होते हैं। पकड़ में आ रहा है? नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय होते हैं और कुछ इंद्रियक भी होते हैं, यानी कुछ इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं नित्य होते हुए भी, और कुछ नित्य होते हुए भी इंद्रियों से दिखाई देते हैं। पकड़ में आ रहा है? अब आगे पढ़ेंगे पता लग जाएगा। इसलिए नित्य धर्मों के धर्मों में नानात्व है, अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं। इसलिए वर्ण विकारणाम अप्रतिषेधा, वर्णों में विकार होता है इसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। हाँ जी, नहीं अभी वैसे बता दिया आपको। भाष्य को पहले पहले पढ़िएगा, उसके बाद सूत्र का अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नित्या वर्ण न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेध, पूर्व पक्षी कहता है नित्या वर्ण, नित्य वर्ण न विक्रियन्ते, विकार को प्राप्त होते नहीं है ऐसा आपने जो कहा, ये विप्रतिषेध, ये मिथ्या खंडन है आपका, अनुचित खंडन है आपका, आपने ऐसा जो खंडन किए ये अनुचित है। क्यों? यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम, नित्यत्वे सति, नित्य होने पर भी कुछ पदार्थ, किंचित का मतलब कुछ पदार्थ, अतीन्द्रियम वो अतीन्द्रिय होते हैं, जैसे आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, बहुत सारे पदार्थ हैं, नित्य होते हुए भी वो अतीन्द्रिय होते हैं। किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, और किंचित कुछ पदार्थ ऐसे नित्य हैं जो इंद्रिय ग्राह्य हैं, इंद्रियों से गृहित होते हैं, जैसे जाति है, जाति जाति तो इंद्रिय के ना, क्या प्रकृति तो अतीन्द्रिय है, और क्या जाति तो इंद्रिय के ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है साक्षात, मनुष्य तो प्रत्यक्ष हो रहा है, हाँ जी मनुष्यत्व प्रत्यक्ष हो रहा है, तभी तो दूसरे को पहचानते हो आप मनुष्यत्व को देख करके, हाँ जी मनुष्य को देखते भाई, मनुष्य में मनुष्यत्व को देख करके तो पहचानते हो ये भी मनुष्य है, मनुष्यत्व जो है, जाति जो है ये मनुष्य कैसे समझ रहे हैं आप मनुष्यत्व के कारण से, तो मनुष्यत्व जो है प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, ठीक है। ये जो आकृति है ना मनुष्य की आकृति, वो आकृति तो जाति है, वही तो प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, और क्या प्रत्यक्ष हो रहा है। खैर किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, कुछ किंचित यानी कुछ नित्य पदार्थ जो है इंद्रिय ग्राह्य है, मतलब जाति है, गोत्व है, पशुत्व है, मनुष्यत्व है, बहुत सारी जातियां हैं, ये सब जातियां जो है इंद्रिय ग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्ण, वो कहता है इंद्रियों से वर्ण गृहित होते हैं, मतलब इंद्रिय ग्राह्य का मतलब है श्रोत्रेन्द्रिय से वर्ण गृहित होते हैं, नित्य होता हुआ भी वो इंद्रिय से गृहित होता है, ये दिखा रहा है पूर्व पक्षी। एवं इसी प्रकार से नित्यत्वे सति, नित्य होते हुए भी किंचित न विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्ते इति, जैसे नित्य होते हुए भी कुछ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, कुछ इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं, ऐसे ही नित्य होते हुए भी कुछ पदार्थ जो है विकार को प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, इस तरह का समानता वो दिखा रहा है। पकड़ में आया क्या कहना चाहता है? आ गया नहीं आया? क्या नहीं आया बताइए, भाई आपको नहीं समझ में आया था, अभी तो मान करके चलो ना, मान के चलने में क्या दिक्कत आ रही है, फिर समझ में आ गए ना, तो आगे की बात तो यही है। जैसे नित्य पदार्थ नित्य होते हुए भी कुछ नित्य पदार्थ इंद्रियों से गृहित होते हैं, और कुछ नित्य पदार्थ इंद्रियों से गृहित नहीं होते हैं, नित्य होते हुए भी दो प्रकार के धर्म यहां पर है, इंद्रिय ग्राह्यत्व और इंद्रिय अग्राह्यत्व। ठीक इसी प्रकार से नित्य होते हुए भी कुछ पदार्थ विकार को प्राप्त होते हैं और कुछ पदार्थ विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। नहीं तो हाँ जी नित्य होते हुए विकार को प्राप्त ये वर्ण है, और ना, हो रहे हैं। ना होने वाले दूसरे हैं, आकाश है, आत्मा है, मन है, वो सब है, इसके अलावा क्यों देगा उदाहरण, वो अपनी बात को ही तो समझाएंगे, वो दिखा रहा है ना, वो दिखा तो रहा है ना, उदाहरण तो दिया है ना, उदाहरण तो दिया है ना, अतीन्द्रिय कुछ अतीन्द्रिय होते हैं, कुछ इंद्रिय होते हैं, उदाहरण यही तो है। तो दूसरी बात कही कि भाई वो फिर वो साध्य बन जाएगा ना, दूसरे देंगे भले आदमी, जब जब जिस विकार को सिद्ध करने के लिए ही दूसरा उदाहरण दिया है, फिर ऐसा ही कोई विकार का उदाहरण देंगे तो फिर वो भी साध्य हो जाएगा ना, विकार होता है इसी को सिद्ध करने के लिए तो वो उदाहरण दिया है दूसरा, समझ में आया, तो वही उदार फिर वही साध्य बन जाएगा, फिर आप उसको साध्य कहोगे, इसलिए इस साध्य को सिद्ध करने के लिए तो उदाहरण दिया इंद्रियत्व और अतीन्द्रियत्व। पकड़ में आ गया, जैसे नित्य होते हुए भी कुछ इंद्रिय ग्राह्य है, कुछ इंद्रिय अग्राह्य है, ऐसे ही नित्य होते हुए भी कुछ विकार को प्राप्त होते हैं और कुछ विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो विकार को प्राप्त होते हैं वो वर्ण है, और जो विकार को प्राप्त नहीं होते हैं वो दूसरे पदार्थ है, जैसे आकाश है, वायु है, मन है, ऐसे ये पूर्व पक्ष कहता है। अब सिद्धांति उसका समाधान कर रहे हैं यहां पर, विरोधात अहेतु तद्धर्म विकल्प। सिद्धांति कहते हैं विरोधात, आपने ये जो नित्य होते हुए भी उसके अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं ऐसा जो आपने बोला है, तद्धर्म विकल्प, तद्धर्म उस नित्य के धर्मों में भेद होता है ऐसा जो आपने कहा है वो अहेतु है। क्यों? विरोधात, विरोध होने से। पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये वार्तिक है, विरोधात अहेतु तद्धर्म विकल्प, अन्वय कर लीजिए, तद्धर्म विकल्प अहेतु कस्मात विरोधात, विरोध आने से। तद्धर्म जो हेतु दिया है ना आपने, तद्धर्म विकल्प, नित्य पदार्थ के धर्म अलग अलग होते हैं ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो अहेतु है। क्यों हेतु है? विरोधात, विरोध आने से। स्पष्ट हो गया? अब इसी को खोल रहे हैं, नित्यम न उपजायते न अपैति। नित्य उसको कहते हैं न उपजायते, न तो उत्पन्न होता है, न अपैति न नष्ट होता है, इसलिए उस नित्य को कैसे क्या कहते हैं, अनुपजन अपाय धर्मकम। नित्यम अनुपजन अपाय धर्मकम, अनुत्पन्न अनुत्पन्न और अविनाश धर्म वाला है उसको नित्य कहते हैं, यानी उत्पन्न और विनाश धर्म वाला नहीं होता है उसको नित्य कहते हैं। उपजन का मतलब है उत्पन्न होना और अपाय का मतलब है नष्ट होना। तो नित्य कैसा होता है? ना उत्पन्न होने वाला होता है ना नष्ट होने वाला होता है, ऐसा धर्म वाले को नित्य कहते हैं, उसको कहते हैं अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम वस्तु। फिर अनित्यम कैसा होता है? अनित्यम इसके विरुद्ध होता है, वो होता है अनित्यम पुनः, अनित्य उसको कहते हैं उपजन अपायुक्तम अनित्यम भवति, उत्पन्न विनाश धर्म वाला अनित्य होता है। पकड़ में आ रहा है जी? मतलब नित्य किसको कहते हैं, अनित्य किसको कहते हैं, पहले इसकी परिभाषाएं की है, अब इस परिभाषा करके इस परिभाषा के अनुसार उसके उदाहरण को दिखाएंगे। कहते हैं न च अंतरेण उपजन अपायो विकारः संभवति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, बात करने का जो ढंग है, बात करने की जो शैली पद्धति है, इस शैली को पद्धति को समझ करके चलेंगे ना तो आसानी से हम लोग बातचीत करते समय अपनी बातों अपनी बात को अभिव्यक्त ठीक प्रकार से कर सकते हैं। हमेशा पहले आप अपने सिद्धांत को स्पष्ट करो, आप क्या मानते हैं, अपने सिद्धांत प्रस्तुत करो, फिर उस सिद्धांत के अनुरूप आप बाकी बातें करो तो आसानी से सामने वाला भी आपकी बात को समझ लेगा। आपने सिद्धांत तो रखा नहीं है, सिद्धांत बिना रखे आप बातें बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर वह स्पष्ट नहीं होगा आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं वो सिद्धांत के अनुसार कहेंगे, इसलिए कह रहे हैं पहले सिद्धांत रख दिया, नित्य किसको कहते हैं, तो सिद्धांत रखा, नित्य उसको कहते हैं जिसमें उत्पन्न होना रूपी धर्म नहीं होता, विनाश होना रूपी धर्म नहीं होता, वो अनुत्पन्न अविनाश धर्म वाला होता है उसको नित्य कहते हैं। और अनित्य किसको कहते हैं, उसमें उत्पन्न होना धर्म होता है, विनाश होना धर्म होता है, उत्पन्न विनाश होना रूपी धर्म जिसमें होता है उसको अनित्य कहते हैं, ठीक है ना। ये जब सिद्धांत सामने रख दिया, अब विकार को समझा रहे हैं। विकार वहां होता है जहां अपाय और उपजन होता है, ठीक है ना, विकार उसको कहते हैं जहां अपाय और उपजन होता है, इसलिए कह रहे हैं नच अंतरेण उपाय अंतरेण उपजन अपायो विकारा संभवति। इसका अन्वय कर लीजिएगा, उपजन अपायो अंतरेण उपजन अपायो अंतरेण, उत्पन्न और विनाश के बिना विकारः न संभवति, विकार नहीं हो सकता, विनाश उत्पन्न और विनाश के बिना विकार नहीं हो सकता, क्योंकि विकार में कुछ उत्पन्न होता है कुछ विनाश होता है, ठीक है जी। तद यदि वर्ण विक्रियंते, तद यदि यदि वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं आपके मत के अनुसार, तो नित्यत्वम एषाम निवर्तते, उनकी नित्यता हट जाएगी, फिर उनको नित्य नहीं कह सकते। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? कहते हैं यदि तद यदि वर्ण विक्रियंते, वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं ऐसा आप मानते हैं, तो नित्यत्वम येषाम निवर्तते, उनकी नित्यता हट जाएगी फिर, क्योंकि नित्यता में यह स्थिति हो नहीं सकती। अच्छा नित्य, फिर भी आप उसको नित्य मानते हैं, तो विकार धर्मत्वम येषाम निवर्तते, फिर भी आप उसको नित्य मानना चाहते हो, तो फिर उसमें विकार धर्म नहीं रहेगा। नित्य मानते हो तो विकार धर्म उसमें नहीं रहेगा, और अनित्य मानते हो तो उसमें विकार होंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। सोयम विरुद्धो एत्वा भासो धर्म विकल्प इति, सो अयम धर्म विकल्प। ये जो आपने नित्य के अलग अलग धर्म होते हैं ऐसा जो आपने बताया है, ये धर्म विकल्प रूपी जो आपका जो हेतु है ये हेतु नहीं है। क्यों? विरुद्ध आने से एत्वा भास है। पकड़ में आ गए? नहीं होगा ना, विकार तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, सिद्धांत के अनुसार है। हाँ जी, तो आपने कहा जी, क्या कहा? नित्य है इसलिए नहीं होगा। आप नित्य मानते हैं, नहीं अनित्य मानते तो होगा, मतलब अनित्य में क्या होता है, स्थिर रहना पड़ेगा, वहां पर लंबे काल तक स्थिर रहना होगा तब विकार उत्पन्न होगा। वहां तो स्थिर भी नहीं रहते ना, वो अस्थिरता अलग हेतु है। मतलब अनित्य में तो विकार होते ही हैं, पर वहां अनित्य होता हुआ भी उसमें विकार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो स्थिर ही नहीं रहता। विकार करने के लिए उसको बना रहना पड़ेगा ना। मिट्टी यद्यपि अनित्य है लेकिन मिट्टी बनी रहती है, तभी तो उससे विकार, उसका विकार होकर के गड़ा बन जाता है। पकड़ में आ रहा है? ऐसा स्थिर नहीं रहता है ना शब्द, वो तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। आज सूत्रार्थ नित्य पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से उन नित्य पदार्थों के धर्मों में विकल्प देखा जाने से वर्णों में विकार कहां से बोलना शुरू से नित्य पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से उन नित्य पदार्थों के धर्मों में विकल्प देखा जाने से वर्णों में विकार होता है इसका खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, धर्मों में विकल्प का मतलब है नाना नाना तो धर्म, नाना धर्म, अलग अलग धर्म, यानी एक इंद्रियक धर्म भी है उसमें नित्य पदार्थ में, और अइंद्रियक धर्म भी है, दो धर्म हो गए ना, है तो नित्य है, तो नित्य के साथ साथ में उसमें इंद्रियक धर्म भी रह रहा है और अतीन्द्रिय धर्म भी रह रहा है, तो ये अलग अलग धर्म हो गए ना। नहीं पकड़ में आ रहा है? हाँ जी बोलिए, आ गए ना? ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो कितना आपका हुआ है? 50 हो गए, 276 तक। तो अभी पेज कितने हैं आपके? 92। तो कितने हैं बचे हैं? 86 तक 10 और 16 पेज है क्या? हाँ जी 16 पेज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 पेज है। और हमारे पास दिन कितने हैं? नहीं, आज क्या 3 है क्या? 4, आज शुक्रवार है, 4, 6, 7, 8, 9, 10 6 दिन है और 16 पेज है, हो जाएंगे ना? और 16 पेज है और 3-3 पेज करेंगे आराम से हो जाएंगे। मतलब कई कई बार कोई एक पेज ही आपको ऐसा कठिन लग जाए तो उसमें समय जाता है, अगर ऐसा होता है तो हम अंतिम दिन में फिर थोड़ा अतिरिक्त समय ले लेंगे, यानी शिविर से पहले 10 तारीख तक तो इसको समाप्त करना है ताकि आप परीक्षा की तैयारी कर सके। हाँ जी जब ये होने दीजिएगा, अभी से बताएंगे तो आप परेशान रहेंगे। हाँ अभी एक बार पूरा हो जाए ताकि शिविर के काल में आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। ठीक है 16 पेज, ठीक है हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ओंकार सबको प्रणाम।